امکان د سجدی نبیا گیتی مل رکوا بلکی دی گیتو مانم سجدو کا زکا حریو گیتے کان خوخ گنی چی پدی دی سجدو شی ہر کانیو گیتے خوخ گنی چی پدی دی سجدو شی اک کانی دا سی پراتی دی دی سجدی پزے کے چه پاغی سجده ممکن نگا نیوزد بس لرکا و بهی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال اخبرنا سفیان سفیان بن عوینا عن الزهری عن ابی الاحوس رحمهم اللہ تعالی عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائني اذا قام احدكم كل شرا پور تشيو پتا سو کی مستاو پمس کی وردن نشو دې دې کرا پورته کې دوه نه مراد سي را پورته شو په موږ کې وردن نشو فلایم سحر حسوان دې دې گیټي مسکینا فإن الرحمة تواجهه رحمت ته متوجید او پدرا نازلیږي دغور کده داسې او کارو کی چې دې د الله نزان مشغول کی نو رحمت بددنه کړشي دې ځان د مزنه علاوه او د توجه اله الى الله نه علاوه په بل سزان مشغول کړي ځکه کده سجید دې نه غټل لري کړي نو د توجه با د مزنه او د الله نه دې ته لاړ شي نو دا رحمت چې د تا متوجه ده دا به فوت شي نو ګوره د سجدی د زینګی چې باندې لري کې چې کله سجده به ممکن را هر یو گیټه دا خو خی چې ته په سجده وکې و به قال حدثنا الحسین بن خریث قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه ابو سلمه بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عن معيقيب رضي الله تعالى عنه دا معیقیب ابن فاطمہ الدوسی دا سابقین اولین مصحابون لے او هاجر الهجرتین دو هجرتنے کڑیو وشہد المشاہد وطول جہادنو کی دا اللہ دا حبیب سرد موجودو او د عمر رضی الله عنه دا د بیت المال گورنر وو. د عمر رضی الله عنه کوم بیت المال چو دا هغه د گورنر معقیب رضی الله تعالی عنه دا جلیل القدر صحابی وی چې د سابقین اولین مهاجرین نه ده او د هجرتونه کړی. دیو سال تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن مسل حصا د مسقول د بیتو کانو نفس صلات پمسکی. فقال الله حبيبي ان كنت لا بد فاعلا كتخام خاكه. اے وسنت سجده نشی کول گیټه پروت ته سر بری چت وی دزم کې نا کخام خاکه ثمرتن واحدتن نیوزل بس سجده زین گیټی لری کا. خدای او ظلم ګره عند الحاجت ته که حاجت نو نمخ کی درلتیر شل چر موجود سجود نمگٹ مٹھن لدی کے. قال ابو عیسیٰ امام ترمیزی وی حرا حدیثن صحیحن وفی الباب نمید ابن ابی طالب وحزیف وجابر ابن عبداللہ ومعقیب رضی اللہ تعالی عنہما. امام ابو عیسیٰ وی حدیث دا بیزر حدیثن حسنن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روایت شهید نبی علیہ السلام انه کره المسح في الصلاه چې د گیټو مسقول په مسکه مکروه او بدغنوي. وقال الله حبيب فرمایلی ان كنت لا بد فاعلا كشرحا مخاطر کار کې فمرتا واحده نیوزلیو کرویا عن رخصت فی المرت الواحدا کانهو رویت ویدرچی روایت کلیش ویداللہ اللہ حبیبنا پا رخصت و اجازت کی فیوزل والعمل ولا هذا عند اهل العلم. عمل فدید پنزد اهل علمو باب ما جاء في کراهیت النفخ في الصلاة. باب دې په بیان د دې کې چې مکروه دي پوکي وال پزما کړ کې سجدي لري ان ته جوړي پرتی یتا پوکي ور پرې د شي راتم دې دې الله وړاندې په جوړو خارو ککړشي او دې ګډېر تواضو عاجزینا دې کې عاجزی دې رضا. اگر دې کوکی بار کې دا علم او اختلاف در ترستو ذکر کو. و به قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا ميمون ابو حمزه عن ابي صالح مولى طلحه عن ام سلمہ رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا قتل و نبی علیہ السلام یو غلام زمونگ یو قالو لہو افلہو چیغتب افلہ ویلے کی دو ادا سجدہ کرے جباغ سجدکو لنفقان مکی بے پکے ووالو حدوڑی موڑی بیلنے کی اللہ حبیب ورطے افلہ ترب وجہک دامخ دے سو کدا دے تطریب نرے کید دا مخذ په خاورو عاجزی وای دیتا چې په سجده کې مخذ په تندې په خاورو یې ښه. قال احمد بن منی کرها عباد مکروها غنل دی عباد بن لوام نفخ فی الصلات پوکې وال په مسکی. وقال دی وای نفخ کچا پوکې والو ولم يقطع صلاته مزباتي غنا. قال احمد بن مني وبه ناخذ فدي من عمل كاو. دې دیکھ دو علماء اختلاف دے وردن در تدائی ذکر کل چی دا بعض علماء وی پکے پموز کی مکروح دے خوکچاو کو نوز ماتی گینا وائی ما بویسا وروا بعض من بی حمزاد الحدیث وقال مولا لنا یقال له رباح دا سی ویلی دی دا افلح پدے رباح ویلی وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي قال اخبرنا حماد بن زيد الميمون عن ابي حمزه بهذا الاسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح اغتب رباح اغتب رباح امام عيسى حديث ام سلمى اسناد ليس بذاك اسناده ليس بذاك وميمون ابو حمزه قد ضعفه بعض اهل العلم او اختلاف د اهل علم في النفر في الصلاه فبارد پوکي والو کې پموس کې چې موس کې پوکي وال څنګه دي نو باندې وي ان فخ في الصلاه کچا پوکي پموس کې وال استقبل الصلاه ته بموس د سر کوي او دا قول سفیانی سوری رحم اللہ دے اولا للکوفہ دے دائی وئی چی چاپ موز کی پوکے ہوالو نو دا و موز دوبارہ را گردائی او دائی یو دلیل گرزو لے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نفسیسا ندراغلی یا وئی انقو فی الصلاة کلامن پوکے پموس کے والدا سی دے لکا خبر کول ادا خدا سو ریدیری چی عمدن او خطوہ ان پموس کے خبری مفسد لسولات تی لدبکی بارک دولماء کرام ادا قوال لی احنا ابداوئی کچا پوکے والو عددین حرفنم جوڑ شل نو د د موز مات شو موز بد سره کوي او کنه دا سی پوکه واله چرینه حرفونه جوړ نشول نو بیا دې سوکی موز مکروه شو خود سر نه وینې کوي اکم علما چې وایي چې پوکی باندې موز ماتي گینا 9 1 5 5 حدیث مسند احمد او ابو داود او نسائی ذکر کړي دا اللہ حبیب نفخ فی صلاة الکسوف اے نور چی تندر نیولے و مزکولون نفخ فی صلاة امام بخاری دا تعلیقا ذکر کرے کبو ملما چی وی دا اللہ دا حبیب دا فیل د دې نور نسد مخصص له علوم من نه زکا و نفخ د کلام نلا او کلام مرکب د حروفنا لدا علماء خلاف د دې باب بارکه امام کی نجره مولا دا احسان د امت سره وکو چې د علماء او دلائل او د هغه اقوال را جمع کړل چې د علماء کرام او رحمهم الله په دې مسله کې د دې نصوص په اعتبار اختلاف دي وقال بعضهم بعض العلماء ويكره النفخ في الصلاة مكروه د کوکې په مسکه و ان نفخ في صلاته او په چا کوکې په مسکه والو لم تفسد صلاته مزفات دیگینا و دا قول امام احمد او دا امام اسحاق رحمه اللہ لے وی گرد اللہ حدیب پا صلاة کسوب کی پوکے والے ہو باب ما جا فی النہین الاختصار فی الصلاة باب دے پا بیان دا وکی چراغ دی پا بارد نہی کی دے اختصار فی الصلاة ناب د اختصار یو څو معنی غانو لماو کړی دي جمهور علما دا وی او دا غور دای چې پتی شیلات کې دې په لور په موس کې دې پت شولاسی ښه او سو په اختصار د قرت مراد ده بس یو آیات تی شرط آخر دو صورت کی ہوئی علماؤ لکلی غرق و درم کون دام دے اختصار دیتا وی جب موسکی دی امسا پلاسو کنی ولی دادرین تفسیر علماؤ لکلی چی دی دے کی دغدرین دغا ولنے تفسیر غرق دے چی پتشو بلاس نکیری او داغی وجه در تخیجی راولی و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا ابو سامان شام ابن حسان ان محمد ابن سیرین رحمهم اللہ تعالی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نها ایو صلی الرجل من اکڑی چی مزدیو کیو سڑے مختصفرن اولاس دی پتشوی خیوی اپو باپ کی حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہمانا امام عیسیٰ و حدیث ابو حریرہ حدیث حسن صحیح وقد کرح قوم من اہل العلم او مکروح گن لے دے یو قوم دو لماونا الاختصار فی الصلاة پتش لاس کی خدل پموسکی والاختصارو او اختصار دیتو ایہو این دعا الرجل یدو کی دیو سڑے لاس علا خاصر پی پتشی فی الصلاة پموسکی نگو رب دموسکی ویداش مکروح دی مزن بار مکروح نرے او دی بالقول مطابق بیدا سرے وَقَرِحَ بَعْضُ مَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا او بعضی علماء او دا قول مکروح گنلے چی او سڑے دی روان چی او پتشی دی لاسی خیئی دا دویم قول داوئی چی دا دا مصفور خاص ننے دا خبر دا مصفور خاص ننا ویروا روایت چی چی بلی تی دا مشاکل چیزی یمشی متخصفران نو شیطان و ابلیس دا سی روانوی چلا سی پتشوی خیوی سو کو ابلیس چیز مکی تراکوشو نو مختصفران دا سیو یاداکار یہودیان دیر کئی نو دی یہود دو مشابہت و جنمن و شوا امام بخاری دا قول دا عائشی بی بی نا ذکر کرے چه دا یہود دا تکئی نتاسو دا یہود سر مشابہت مکوئی او سو کوئی لیانہو راحت و اہل النار دا دا جہنمیان ویو قسم دمر نتاسو دا سمکوئی امام مجاہد وی لاس پتشو کی خدل دا آرام دا جہنمیانو دے ندی وجن چداد سلف و اقوالو پتشو بسرے دی لاس نکی دی نپا موسکی و موسنا بار دی نکی دی لکبا دی علماء و دان ناروا گرزولے دی باب ما جا فی کراہیت کف شعر فی سولات باب دی پویان دی کی چی مکروح دی بندول دوی اختوپ موسکی او دا حکم د سړو د پاره دی هیو سړی دی او غټ لوی لوی ساری دی هغې نه کون صحیح جوړي کړي یا تړلې دی دی سټ پارې ناغ په سجدي کې ویختي خوځي نه زنانو ته دا حکم نه دی علماو لیکلي ځکه د زنانو ویخته خو عورت دی او دا هغې په مس کې پټول واجب دی نو که زنانه دا ویخت پرانستل او کنسی پرانستا یا دا طول سر ویختی پرانستل نو دا براز ورن شی او دیت داغی پا طول بگران شی موز بے باطل شی که دا خزی ویخت پا موز کی ذرا برکتار شل نو دا دی پا موز کی باطل بطلان رازی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال انا ابن جريج عن عمران ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي رافع انه مر بالحسن ابن علي دیت ارشیو پا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہو یسلی آغب مسکولو آغب مسکولو وقد اقسا زفرتہو او غٹکلی اخپل دا سرکن سیفی قفاہو دے سر سراب قفا د سر د پاسه د سر دی ویخي سيتاوي فالت فتيله الحسن اي وکتل د حسن مغضبن فغسقي وکتل د حسن فغسقي فقال اغور توي اقبل لا صلاتك اقبل لا صلاتك اي فهل رہا اے اغول موس کی غتون سے کلاو کی نوکت دلتا حسن غسنا ناور سے موس کا موس دم توجہ اقبل لا صلاتك مستدم توجہ تاخد سر دی خون کر سے جوڑی کھڑی اور سر داخر سر دی چڑلی ولا تغضب غسکی گما فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أُرِيدُ دِيدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ چې فرمایلي ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ وَإِذَا زَادَ النَّاسُ الشَّيْطَانُ تَكُمْ دې کې چې ناري ناس سره تړي وخت دا شیطان د ناس کفلن معنا دې کې سوا موضع قعود الشیطان مقعد الشیطان او دته حکم د دیو جنو کو چې دا وخت کلاو کا چې دا وخت ما غزه تک تر وګرځي کوم دې چې نه مسکای نو دا وخت بند د سر سجدو کی الله حبيب ما ته حکم شوي چې زب سجده کوم په وانده امونو ولا کف شارن ولا ثوبا او زب ويخت او جامع را غندوم نا پر دې چې دام را سره سجدو کی خیر دې کوي ويخت او جامع په خارو ککړي شي او په دې باب کې حدیث دې ته ام سلمہ او دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نا حدیث دا بورا ہے امام ترمذی وی حدیثن حسن عمل بدیر پنیز دا علیہ المکریہو دای مکروہ گنوی ایسلی الرجل چیو سڑے مزو کی وہو معقوس شعرو تا سفی کی کتابونو کی بیلی کرا او دا غد سر ویخت دی تڑلی شیوی عمران ابن موسیٰ والقریشی المکیو وہو اخو ایوب ابن موسیٰ خدا حکم علماء لکری د سرو پوری خاص دے زنانو غزن د سر کنسی لی سر تنلے ایت د سر د پٹولو حکم نے نو پا پرانستو کی داغی تسطر نرازی باب ما جا فی تخشعی فی الصلاة باب دے پا بیان دا عاجزی کولو کی پا مسکی گرسو الفاظ را دی خشو او خضو نباد ویدا قریب المانا دی خشو خضو اباد فرق کرنے وی خضو پا بدن کیوی خشو پا بسر و بدن و آسولو کیوی چاویلی خضو پا ظاہر کیوی خشو پا باطن کیوی و بی قال حدثنا سوید ابن نصر قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارک قال اخبرنا لیس ابن سعد قال اخبرنا عبد ربه ابن سعید عن عمران ابن ابی آنس عن عبداللہ ابن نافع ابن العمیاء عن ربیعت ابن الحارس رحمهم اللہ تعالی عن فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی الصلاة مثنا مثنا مزدد و رکعتنی دا مثنا مثنا تکرار دا تاکید لپارنے تشہد فی کل رکعتین او په هر دو رکعات تشهد وی په هر دو رکعات تشهد وی پدې کې تشهد وی وتخشع وتضرع او دې کې ظاهرن باطنن عاجزیلا و تمسکنن دا ماجزیتوئی و تمسکنن اے اظہار دا فقیر ایلی اللہ تا خپل نفس نا فقیری و عاجزی اللہ تا سرگننے دا تمسکن مانا علماء کل اظہار الرجل المسکنت من نفسی سرگندول دیو سڑی غریبی فقیر ایلر دزاننا و تمسکنن و تقنعو یدیک او چلا سند پورت کی اللہ تا یقول ترفعوهما اے راوی وی مانا د دغدر تکید تقنعو وَيَرْفَعُهُمْ عَلَى رَبِّكَ پورته کلاسونه خپل رب ته مستقبلاً ببطونهما او مها مخکړي دي باطن دې لاسونه خپل مختا وجهك وتقول اتو يا ربي يا ربي اے زما رب اے زما رب اللہ لکم اس کی عاجزی سر دعا کے ومن لم يفعل ذلك چاچدا سنکل فهو کذا وکذا اغدا سے او داسی دینی مز ناقص دے او مز تام و مکمل نرے دا خشو خضو چپا مز کی دینو مز کامل نرے مکمل نرے ناقص نرے ویلی امام ترمیزی وقال غیر ابن المبارک فی هذا الحدیث من لم يفعل ذلك فهو خداج چاکدا سنکل نمز ناقص نے مسکے نقصان نے خداج مسکے نقصان نے ناقصت امام عیسیٰ و ایماردی محمد ابن اسماعیل نے اقول شوی روا شعبت هذا الحدیث عن عبد ربی ابن سعید ددا روایت نقل کړلې په اخت واخی موابعا یې په ډېر زینو د دې سند کې خطا شوه فقال النبي انس ابن انس وهو عمران ابن ابي انس وقال ان عبد الله ابن الحارث وانما هو عبد الله ابن نافع ابن العمياء عن ربيع ابن الحارث وقال شعبة بن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو الربيع بن الحارث بن عبد المطلب عن فضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن حديث دليس بن سعد اصح ده حدیث ده شعبنا باب ما جاء فی کراہیت التشبیک من الاصابیخ الصلاة مکروہ دی گتی پا گتو کی ورکول پا مسکی حدیث تا سوچ کوئی تشبیک ستوئی ادخال الاصابیعی بعدها فی باب بعد گتی پا گتو کی وردن نکول لیتا تشبیک ہوئی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن أجرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائني اذا توزا حدكم کلچ یو دسو کی یو دتاسن فاحسن وضو او خیستا و دسو کو ثم خرج عامدن بیاوتو دے قسکون کے دیل المسجد جماعت تا رجی جماعت تا روان شو فلا یشبکن فلا یشبکن بنا سوابیهی دیدی گتی پا گتو کنور کئی فإنہو فی صلاتن دے بس پا موسکی صاف دا کور نا تر واپس رات لو دے پا موسکی صاف نے وردی دے کی دے تشبیق نمبر نراغل دے حکمن پا موسکی دے دی حدیث کی وئی چی تشبیق دواتو نوالی جماعت تا موسد پاردا مکروح دے خو په خبر د ذلیدین رضی الله عنه کې راوی نبی اسلام چې په دوه رکعاتو نمازی ګر سلام ګرځول نو تاسو له حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب په دوه رکعاتو سلام ګرځول یو لږه پروت جمعه کړه ته کیا هوا لکانه غضب او دا څه کارې دې چې غصره وشبک بین اصحابه اپ جمعات کے درن پا گتو کی گتی مبارک وردن نکی نگا اللہ حدیث تشبیق کرے تاروز بین الحدیثین را رہے دارنگی حدیث دا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کرامنی تا اللہ حبیب وی مومن دا مومن دا پار پشان دا بادی دے وشبک بین آسوامیہی تا اللہ حبیب گتی پا گتو مبارک وکی ورکے لکه یو خوخته بل مضبوطه یو دیوار تی جوړ شي نو لبای کرام دا سیدی کړي وېدا حدیث د باب محمول ده چې ګوتی په ګوتو کې ورکه د ابسو د پاره او دینه مننه راغلي کدا په مسکی وی او کدا مز مقدمات او لواحق دي د ناس ته د مز نواله تر تلو پورې دا د مس په حال له ندا مکروه دي یاو له ما دا سې لیکلي دي چد الله حبیب خدای دې کې چې ګوتی په ګوتو کې ورکولې نو د مسلمانانو ته تشبیه ولې چې یو بل مدد بسنګ کوي لکه آبادې یو کانه بل مضبوطه یو خسته بل مضبوطه دا چې هر مؤمن ناری را زنانه یو بل مضبوطولو کوشش وکړي د یو بل مضبوطولو کوشش وکړي یاد نه دې تشبیه نه وارد شوی د پالخا د خاصه او صرف امت بانی او کدا الله حبیب په خپل تشبیه کړي ندا ور سره موارز ناراضي کدا الله د حبیب قول دا دی عام کی تخصیص ده او د خاص او د عام مقابله کی تعارض په دې اعتبار ناراضي فلا یشبکن بنا سوابی فنه فی الصلات دے خوفا مسکی صحابی امام ابو عیسیٰ حدیث کعب ابن عجرا رواہ بیر واحد عن ابی علی ابن عجلان مثل حدیث لیس وروا شریکن محمد ابن اجدان نبی نبی وریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوہ آل الحدیث وحدیث و شریک غیر محفوظ باب ما جاء في طول القيام في الصلاة وقد قد قيام كل فمسك سنجري وبه قال حدثنا ابن أبي عمر كان أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير جابر رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ويوليشيو نبي عليه السلام تأي الصلاة أفضل كم يوم منزون كبرن قال طول القنود چه کم کی اوگد وال اوگد وی اوگد مزاغی چه قرآن پا کڑیر وی اوگد اوگد سورت اونوی یو جماعت دو علماؤ دی طرف تلار دی چه اوگد قیام افضل دی دیر و سجد و رکونا جکا دیر سجدی و رکو پاغ نوافلو کی چه لن لن کے نبیا بیا با رکو سجدی لزی او گد موس کی قڑے رکو سجدی نی نغرب منزنو کی طول القنود تے اب باب کی حدیث دید عبداللہ ابن خبشینا او دعان سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نا مابو عیساوی حدیث دید جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقدري من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه باب ما جاء في كثره الركوع والسجود باب په بیان د ډېر والی د رکوع سجدو کې باندې وي چې ډېر رکوع سجدي غوړوي وبه قال حدثنا ابو عمار قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعتي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت صوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا ملا عشم ده صوبان رضي الله عنه سر جدا مولى ذات قلده شد غلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما ده تويل يدلني على عمل خبردار را کمات پیا عمل ينفعني الله به شمال الله پاغي فائد را کی ويدخلني الله الجنه اور دند کی مال الله پاغي جنت تا فسكت عني مليا دیر ساترا نه چپو سوچ کولو دیر سات چپو ثم التفت الي بما توقت الفقال عليك بالسجود ولازم دي پتاړې سجدي او دې سجدو نه مراد دا نه چې باز عوام د مصطفى سجدي کوي نه نوافل ته مراد دي کوموقات کې چې نوافل ني په دې سمه ته بشکما او دې دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه یقول چې فرمایلي ما من عبد النشد و بندائی جد اللہ سجدتا چه سجدکی اللہ تسجد اللہ رفعہ اللہ بها مگر پورتکوی اللہ درپدی سجدی درجتا درجا وحط عنہ بها خطویتا او دنپدی گناری جئی نڈیری رکو گانے و سجدی راپنا وافلو کی رازی قال معدان فلقيت ابو الدرداء فسالت اما سالت عنه ثوبان ما ابو الدرداء رضي الله عنه ماغت پوشوکم چې مين ثوبان رضي الله عنه کله فقال عليك بالسجود فاني سمعت ما رضي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول چې فرمایلي ما من عبد يسجد لله سجده نشته بندا چې دې سجده کې الله ته سجدا الا رفعه الله مگر پورته کوي الله دندر پدي درجا حتى انه بها خطيه او پدي چې ګناري جاي او په باب کې حديث د ابو هريره او د بي فاطمه رضي الله تعالى عنهما اغی کرا غیری اقرب ما یکون نبض من ربی و ساجدن دیر نزدی چی و بندخ پل رب تئینو علی جدی پسجدی کی فا اکسر و الدعا نو پدی کی دیر دیر دعا گانی لاللہ رب لزتنا وارائی ویلی امام ترمیلی حدیث صوبانو دا بندردہ فی کثر تروکی و سجود حدیث حسن صحیح وقد اختلف اهل العلم فی حالا اختلاف دے دو علماء و فدیقی فقال بعضون با دیوئی طول القیام فی صلات افضلو اگدوال دا قیام فمسک غرر من کثرت الرکوع والسجود دا دیر رکو سجدونا فقال بعضون با دی علمان وی کثرت الرکوع والسجود افضل من طول القیام دیر والد رکو سجدو دا غرر دو گدوال دا قیامنا امام احمد بن حنبل رحم الله قدر يا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثا قال هذا حديث په دې کې دوه حدیث دی او په لوی ټول قیام غره اول په لوی کثرت سجود او رکوع غره ولم يقضي فيه بشيء امام احمد رحم الله په دې کې څه سلام نه کړی چې کبي او غره بلکې توقف یې کړی او ویلی دی امام اسحاق رحمه الله اما بالنهار ارچی درزی دی فکسرت الرکوع والسجود نو گانی سجدی او رکو گانی غردی و اما باللیل ارچی دشپیدی فطول القیام نو گدوالی دی قیام غردی اللہ یکون رجلون مگر داشی او سڑے ناری نزنانا دد پاروی جزم بللین سی صدش پیا ددش پیا سی صدا اے مثال پتوری او زنانوی جزب در شپیشل رکھا تا نفر کو دیرش بکوم سلویخ بکوم یا کم و زیاد نوست دیو گدو گد قیام کئی نو دداغ وزیفہ چی دزان بانی پدی ذہن کی لازم اکڑی اغد پورا کی نو بیا دې خیر ته لندن لوکي خو هغه خپل وظیفه دې مکمل کی کوي پنه شو مگر دا چې دې یو سړی د پارسي سدشوی یا دې عليه راتي کوي پای او ښه خبر ادا چې شاهان له یو اندازه مقرر کړی چې ورو ځان پاو دیمه پارا یو پار د شوی تهجد کې وا او زب د ویتر سره ورکات کوم یا ونه حکم یا دولت بکو فکثرت الرکوع والسجود ندیر والد رکوع د سجدی فی هذا پدی کی حق الیہ در محبوب دی ماتا لانه یاتی علی جزئه ذکر راتل کئی پخفل ایسا و قد ربح کثرت الرکوع والسجود وقد ربح کثرت الرکوع والسجود او د سجمن غن له ډیر والے د رکوع د سجدو امام عیسی او امام خالد تھا خالا اس امام اسحاق دا ذکر ویلی نو کدا او صفات صلات النبی صلی الله علیه وسلم بالليل تعالی حبیب د موز وصف بیان شوی د شپې دا چې وګدبو او صفات القيام هغه کې وصف کړي شوی د وګدوالي د قیام واما بالنهار فلم توصف من صلاته هر چې د ورځې دې نو وصف دې بیان شوی د بوز دا وي من طول القيام د وګدوالي د قیام ما وصف بالليل ما وصف بالليل هغه چې وصف بیان کړي شوی د شپې باب ما جاء في قتل الاسودين في الصلاه باب دے په بیان د قتلولو د اسودینو کې مار او لړب په مسکه اسودین نه مراد الحیه والعقرب فبه قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا اسماعیل ابن علیا فغلی ابن المبارک عن یحیی ابن ابی کثیر عن زمزم ابن جوس رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين حكم کړه د قتل لو د مارو لړم په مشکي الحيه والعقرب د مارو لړم ابو دي باب کې حديث دې ابن عباس او د ابي رافع رحمه الله رضي الله عنه وانا امام ابو عيسى او حديث ابو هريره حديث حسن صحيح د مس کې وجل د دوی جایز دي بغیر د کراهت نه ولا من هلا هذا من فضيله عمل فضيله پنځد اهل علم دا صحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نا او د غیر د دینا او پدی وای احمد و صاحب او مکروه غرنو عباده نیل مو قتل د حیو دا قرب و مسکی قال ابراهیم ان فی الصلاۃ لا شغلا وای په مسکی شغل نه ول قول الاول وصح دا جمهور علما او مسلک دی کبو کبو خلق په مسکی مار قتل کړي یا قتل را دې کړي علی ابن ابي طالب ابن عمر رضی الله عنهما تردی پور راغلی ابن عمر رضی الله عنه نظر اخر کې کمزوري شي او پانه وکړا داوی غنی لړم دې نو پانه را واغستا وا بنا باندې گزارو نه وکړ یا پخته والا او ما ګمان کول غنی چې دا لړم نه او د تعبیر نه حسن بسی او العالیات دای بدا سکول اب مکروه ګرځولې باز علم او وجل د مارو لړم په مسک ابراهیم نه خای وي په مسک شغل نه وای کتال د امر تعرض نه کوي نو قتل ما دایوی پدی کی عملی کثیر راضی دی کی عملی کثیر راضی خو باندې ګور احادیث کی دومره عمل راغلی دی چې کی هغه کی عملی کثیر راغلی لکه نبی علیہ السلام او امام بنت زینب په مستو چتو لکنا ها دارنی په مسکه د الله حبیب پړیستی چې هغه کې پړیتی لګیندنې وا دارنی د الله حبیب چې فدا کې د مستریکه هولا د تاسو لتی سی مزبه په منبر کو سجدی له منبر نه راکوش ها بیا په قیام نه پارو ختم منبر تا دارنگی ویلی سوک دی مخی لطیری گینو دا بدا پکے دارنگی دام در لطیر شیوی موسکی دروازہ کو لاؤ کڑی کنا چکل جانے گل قبلی لوی پدې طریقې امام ترمذی رحم الله دې باب کې د اهل علم خلاف درته ذکر کوم